Morwua! Morwua! Morwua! Morwua! Morwua! Morwua! Aha. Ulicami tego miasta płynie inspiracja, my ją przyswajamy. Od lat przemieszczamy się w różne jego obszary. Nad nami wznoszą się opary, coraz to szersze rozmiary mają drzewa konary. Dzisiaj wraz z Wieniem i Pelsonem docieramy do miejsc oddalonych o hektary, hen daleko stąd. Kiedyś byś pomyślał, brat, ale skąd te słowa uwieczniamy? Rzutem na taśmę, byś mógł zrozumieć nas jeszcze jaśniej. A no właśnie, muzyka rozproszona w przestrzeni już nigdy nie zagaśnie, jak w naszych sercach żar między nami a tego miasta realiami. Wiesz, jak jest, pada deszcz, mijamy tyle miejsc, tyle znajomych ulic, tyle znajomych domów, tych kilku żuli, którzy pchają wózki z kartonu, tych kilku biznesmenów ze swoimi aktówkami schowanych pod markizami pewnej piekarni. Są starsze damy z parasolami na spacerach z psami, a nie opodal z bramy wychodzi dwóch zupełnie innych psów. To świetliki z przyjęciem zapełniają swoje notatniki, a my nie przejmujemy się niczym, nie przejmujemy się nikim. Mamy tylko moment, by to poczuć, to jak slajd Warsaw by night, tylko ja i moi ludzie, miejski rajd. Powoli jak po szybie krople, świat neonów za oknem. Gdy wystawię dłoń, to ich dotknę, złudzenie odpływa myślami. Pod nogami sześciopak 033 z Holandii, w ręku pięciopak 09 też z Holandii. Jedziemy, a raczej płyniemy, nieważne gdzie, byle w przód. To najlepsza droga ze wszystkich dróg. Elo brat, gdybyś mógł, uwierz mi, mógłbym jechać tak bez końca. Od bladego świtu aż pod zachód słońca. Granica to horyzont, więcej nie ma. Ważne, że jesteśmy tu i nikt czasu nie odlicza. Stare oblicza nasze miasto na nowe zmienia. Kocham je, choć tak wiele pozostawia do życzenia. To już nie jest tylko kwestia przyzwyczajenia, takie chwile się docenia, nim odejdą w przeszłość bez zauważenia. Swe odzwierciedlenia odnajdą w naszych słowach, a ich obraz pozostanie żywy w naszych głowach. Deszczowa noc, przez miasto samochodem wszystko zmienia się, mimo tego jest dowodem. Deszczowa noc, do swego rodzaju metamorfoza. Wszystko zmienia się, mimo nas symbioza. Deszczowa noc, przez miasto samochodem wszystko zmienia się, mimo tego jest dowodem. Deszczowa noc, do swego rodzaju metamorfoza. Wszystko zmienia się, mimo żyje w nas symbioza. Miniemy znów przystanki, kolejne dzielnice. Autobus jak zwykle się spóźnia. Zdrowego rozsądku przekraczam granice, bo żyjąc w mieście coś nas wyróżnia. Galerie twarzy, popękane chodniki, kontrast przepychu i biedy. I chociaż często brak tu logiki, wszystko ma sens właśnie wtedy, gdy gdzieś na obrzeżach pustą ulicą suniemy furą do przodu powoli. Z miasta inspiracje szczególnie nas dotyczą. To my, mieszkańcy tej metropolii, dotrę przekazem do ciemnych załóg, nieważne na jakim nośniku. Muzyka miasta ma wiele kierunków, my stąpamy twardo po jej chodniku. Deszczowa noc, przez miasto samochodem wszystko zmienia się, mimo tego jest dowodem. Deszczowa noc, swego rodzaju metamorfoza. Wszystko zmienia się, mimo nas symbioza. Deszczowa noc, przez miasto samochodem wszystko zmienia się, mimo tego jest dowodem. Deszczowa noc, swego rodzaju metamorfoza. Wszystko zmienia się, mimo żyje w nas symbioza. Odkąd w tym mieście zagościł hip-hop, a rym z bitem zaczął kleić się na tip-top. Notowano jego nagły wzrost, niech symbolem tego będzie dzisiaj siekierkowski most w kształcie dwóch wielkich liter H. Niech przypomina, jaka w nim drzemie siła na. Jego sukces zapracował taki, a nie inny zdarzeń bieg. Dopiliśmy swego, ja dostając się na drugi brzeg. Deszczowa noc, my przez miasto samochodem wszystko się zmienia, ono tego najlepszym dowodem. I my też, to swego rodzaju metamorfoza. My żyjemy w nim, ono w nas symbioza. I choć dziś deszczowa i senna, to zawsze z charakterem, nigdy bezimienna. Nastraja do refleksji przedwojenna architektura, wiesz o czym mówię, to północna Praga. Tu zarabiają hajs na furach i dragach, albo stoją w bramach i na trzech alpaga. Zagubieni po 89 brną w tym, czekając aż nadejdzie ich koniunktura. Ulica obok, postacie w kapturach, ich żywioł to trakcje i infrastruktura. Ich style jak nasze są wolne jak ptaki, więc patrz jak to robimy i czytaj znaki. Samochodów w maskach odbijają się neony mego miasta. Petyna z grudy w moich palcach powoli już dogasa. To dzień jak co dzień, tyle że deszczowy. My w samochodzie o mokre szyby, oparte głowy. To moment dobry na refleksję, przemieszczając się z miejsca na miejsce, nie uczestnicząc w pędzie, który widzimy za oknami. Powoli go mijamy, inni nie mają na to czasu, a my go mamy. Deszczowa noc, przez miasto samochodem wszystko zmienia się, mimo tego jest dowodem. Deszczowa noc, swego rodzaju metamorfoza. Wszystko zmienia się, mimo nas symbioza. Deszczowa noc, my przez miasto samochodem wszystko zmienia się, mimo tego jest dowodem. Deszczowa noc, swego rodzaju metamorfoza. Wszystko zmienia się, mimo żyje w nas symbioza.